osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 17 maja, minęła 23. Małgorzata Mańborska-Plaszmowska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie o tym, dlaczego 1 czerwca nie będzie w Sejmie posiedzenia dzieci i młodzieży. Kolejna rozmowa polskiego premiera z szefem Komisji Europejskiej i wystąpienie prezydenta na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ. Ale najpierw jest śledztwo w sprawie awarii przepompowni ścieków w Gdańsku. Taką decyzję podjęła prokuratura rejonowa Gdańsk-Śródmieście. Wszczęto je z artykułu mówiącego o przestępstwie polegającym na zanieczyszczeniu wody. Do awarii doszło 2 dni temu. Ścieki są wypompowywane do Motławy. Śledztwo prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko konkretnym osobom. Ma ono ustalić, kto lub co odpowiada za awarię, której następstwem była konieczność zrzutu ścieków do rzeki. Według wodociągowców do awarii przyczyniły się 2 krótkie spadki napięcia w sieci. Zaprzeczają jednak temu przedstawiciele spółki Energa Operator. Władze miasta proszą mieszkańców o jak najmniejsze zużycie wody. Sanepid z kolei o niewchodzenie do Zatoki Gdańskiej. Od lat 1 czerwca Sejm należał do dzieci i młodzieży, tym razem jednak tak nie będzie. Dlaczego, wyjaśnia dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegżółka. Chodzi przede wszystkim o kwestie organizacyjne i bezpieczeństwa. Gołym okiem widać, że Sejm zasadniczo się zmieni w ciągu ostatniego miesiąca. Właśnie od 30 dni trwa przy Wiejskiej protest osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Politycy opozycji mówią, że odwołanie posiedzenia Sejmu Dzieci i Młodzieży to skandaliczna decyzja. Cezary Tomczyk z PO. To wyjątkowy skandal. 460 młodych osób zostało wybranych w całej Polsce właśnie po to, żeby przyjechać do polskiego parlamentu, żeby uczyć się, jak wygląda demokracja, żeby uczyć się, jak wygląda polski parlamentaryzm. PO, Nowoczesna, PSL i Kukiz 15 domagają się od marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego zmiany decyzji. A prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Walce zaprasza dzieci i młodzież 1 czerwca do stołecznego ratusza. Polska czeka na kroki Komisji Europejskiej w związku ze sporem o praworządność, mówi premier Mateusz Morawiecki po rozmowie z szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem. Chodzi przede wszystkim o ocenę nowelizacji ustaw sądowych przyjętych przez parlament. Szef rządu na razie nie chce mówić o możliwych kolejnych zmianach w prawie, a tego oczekuje Komisja Europejska. W rozmowie z Jean-Claude'em Junckerem premier Mateusz Morawiecki skupił się na przedstawieniu nowelizacji ustaw sądowych przyjętych przez parlament. Wolałem pokazać, co do tej pory zostało przeprowadzone, tak żeby mogło to zostać poddane odpowiedniej analizie i żeby rzeczywiście pokazać, co my zrobiliśmy i teraz oczekiwać na kroki po stronie Unii Europejskiej, po stronie Komisji. Tak, premier ocenił też, że dziś nie umie odpowiedzieć na pytanie, czy rządzący wprowadzą dalsze zmiany oczekiwane przez Komisję Europejską. W rozmowie z szefem komisji Mateusz Morawiecki zwracał też uwagę na takie rozwiązania jak losowy przydział spraw czy zakaz przesuwania sędziów między wydziałami przez prezesów sądów. My znacząco podnieśliśmy niezawisłość całego aparatu sądowego. Chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, że pan przewodniczący jednoznacznie się ze mną zgodził. Ale wczoraj Jean-Claude Juncker ocenił, że postęp poczyniony przez polskie władze jest niewystarczający. Wyraził też nadzieję na wypracowanie kompromisu do przełomu czerwca i lipca. Z Sofii Karol Darmoros, Polskie Radio. Jak poprawić skuteczność Narodów Zjednoczonych w rozwiązywaniu światowych konfliktów? Nad tym zastanawiają się uczestnicy debaty, która trwa na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ. Jej gospodarzem jest prezydent Andrzej Duda, który w swoim wystąpieniu podkreślał, że nie ma pokoju bez poszanowania prawa. W siedzibie ONZ na nowojorskim Manhattanie Andrzej Duda podkreślał, że przestrzeganie prawa międzynarodowego jest gwarancją pokoju na świecie. There is no peace without law. Nie ma pokoju bez prawa. Prawo międzynarodowe jest najlepszym narzędziem cywilizowanych narodów do utrzymywania trwałego pokoju opartego na zaufaniu, wzajemnym poszanowaniu norm i wartości. And mutually respected norms and values. Prezydent mówił też o roli mediatorów w światowych konfliktach oraz międzynarodowych trybunałów. Mówił, że odpowiedzialni za zbrodnie muszą być pociągani przed oblicze wymiaru sprawiedliwości. Przywołał przy tym niedawne ataki z użyciem broni chemicznej w Syrii. W pełni popieramy ustanowienie niezależnego mechanizmu nakładania odpowiedzialności za użycie broni chemicznej. Polski prezydent podkreślał, że prawo powinno wspomagać tych, którzy szukają sprawiedliwości. W tym kontekście wymienił m.in. wyjaśnienie katastrofy smoleńskiej. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Nowy Jork. Polska przewodniczy teraz pracom Rady Bezpieczeństwa ONZ. To właśnie polskie przewodnictwo jest powodem zorganizowania przez nasz kraj debaty z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy. Uczestniczą w niej przedstawiciele około 70 krajów. Zawinie do 22 portów w 18 krajach na całym świecie. W niedzielę żaglowiec szkolny Dar Młodzieży wypłynie z Gdyni w roczny rejs, by uczcić stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. płyniemy do Panamy na Światowe Dni Młodzieży, ale jest to rejs niepodległości zorganizowany poprzez konkurs, gdzie wyłoniliśmy blisko 1000 młodych ludzi, którzy popłyną dookoła świata i oni mają być ambasadorami. Mówił w Trójce główny organizator wyprawy, minister gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk. To był serwis Trójki. Sport, Adam Malecki. Piłka nożna na początek. Gianluigi Buffon ogłosił, że kończy grę w Juventusie Turyn i w reprezentacji Włoch. Na konferencji prasowej legendarny bramkarz ze łzami w oczach zapowiedział, że ostatnim jego meczem w barwach Juve będzie sobotnie spotkanie z Weroną. W klubie zastąpi go Wojciech Szczęsny. Senegalczycy odkrywają karty. Trener Aliou Cissé podał skład 23-osobowej kadry na Mistrzostwa Świata w Rosji. W drużynie naszych grupowych rywali na pierwszy plan wysuwają się Sadio Mane z Liverpoolu i Koulibaly z Napoli. 23 szczęśliwców wybrał także Didier Deschamps. U Francuzów aż roi się od gwiazd. Są i Paul Pogba, Antoine Griezmann, Olivier Giroud czy Kylian Mbappé. Nie znalazło się miejsce dla Karima Benzemy czy kontuzjowanego podczas wczorajszego finału Ligi Europy Dimitriego Payeta. Głośno dziś było także o trenerach. Od przyszłego sezonu nowym szkoleniowcem Lecha Poznań będzie Iwan Dziurdziewicz. Serb zakończył karierę w Lechu w 2013 roku. Od tego czasu szkolił się na trenera, prowadził drużyny młodzieżowe, teraz otrzymuje szanse z seniorami. Dużo większe doświadczenie na ławce trenerskiej posiada Pep Guardiola. Hiszpan przedłużył dzisiaj kontrakt z Manchesterem City do 2021 roku. Styl, w jakim doprowadził The Citizens do Mistrzostwa Anglii, imponujący. Na podobne pochwały nie zasługuje niestety Ted Nolan. Kanadyjczyk nie jest już trenerem reprezentacji w hokeju na lodzie. Plan na naszą kadrę był inny. Miał być awans do elity światowej, zakończyło się bolesnym spadkiem do niższej dywizji. Nie było innego rozwiązania, przyznaje były świetny hokeista Mariusz Czerkawski. Oczywiście oczekiwano więcej od Teda Nolana. To jest na pewno świetny fachowiec i dobry trener, ale to nie znaczy, że akurat w tym przypadku jest wart tego, żeby mu zaufać na następny sezon. Spadek jednak z tego zaplecza elity pomógł w podjęciu tej decyzji, żeby trenera zwolnić. Polacy w grze w elicie światowej mogą tylko pomarzyć. Grają więc inni, a w trwających w Danii Mistrzostwach Świata poznaliśmy komplet półfinalistów. Trzy mecze 1/4 finału zakończyły się wynikiem 3-2. Szwedzi pokonali Łotwę, Amerykanie Czechów, Szwajcaria wygrała z Finlandią. Kanada po rzutach karnych wyeliminowała Rosję i tak o finał zagrają Szwecja z USA, a Szwajcaria z Kanadą. W koszykówce w finale Ekstraklasy zagra Stal Ostrów Wielkopolski. Dziś pokonała 92-78 na wyjeździe Polski Cokier Toruń i w całej rywalizacji wygrała 3-1. Każdy sportowiec może czerpać inspirację z niesamowitego wyczynu Szymona Kuczyńskiego. 38-letni żeglarz dotarł do Plymouth i został trzecim Polakiem, który na jachcie Atlantic Puffin samotnie opłynął świat bez zawijania do portów. Zamknięcie wokół ziemskiej pętli zajęło mu 271 dni, 10 godzin i 29 minut. Dla mnie jest to fajne osobiste i tyle po prostu. Lubię żeglować. Dwa, było to jakieś takie sprawdzenie siebie, stricte żeglarskie, przygotowanie jachtu siebie i prowadzenie jachtu. Z tego jest duża satysfakcja. Tak naprawdę ja się bardzo dobrze bawiłem. I na koniec jeszcze piłka nożna i walka o Bundesligę. W pierwszym meczu barażowym Wolfsburg pokonał 3-1 na własnym stadionie Holstein Kielonia. Od 81 minuty w zwycięskiej drużynie grał Jakub Błaszczykowski. Rewanż za tydzień. Jutro jeszcze przelotny deszcz i burze na wschodzie i południu kraju. 16 stopni w Gdańsku, 19 w Warszawie, 21 w Poznaniu i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dotarłeś do celu. Witamy. Jesteś na stacji BP. Przed tobą jeszcze długa droga? Nużycie, sen lub zmęczenie? Spróbuj Cofactin Shot. Suplement diety Cofactin Shot to płynna formuła specjalnie połączonych składników, takich jak kofeina i dwa gatunki żeńszenia. Koreański odpowiedzialny za zwiększenie witalności i koncentracji oraz syberyjski pomagający w stanach przemęczenia organizmu. Cofactin Shot ma pyszny pomarańczowy smak zamknięty w małej ampułce. Suplement diety Cofactin Shot dostępny na terenie całego kraju w aptekach, drogeriach i stacjach paliw BP. Cofactin Shot. Konkretne uderzenie, wznużenie i zmęczenie. Cofactin Shot. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Białe plamy. Witam Państwa w kolejnej audycji pod tytułem Białe plamy. Dziś chcemy porozmawiać o piosence, o muzyce rozrywkowej w powojennej Polsce. Na falach radia, na festiwalach i na estradach całej Polski. Wszędzie tam w PRL usłyszeć można było muzykę rozrywkową. Zaliczyć do niej można zarówno jazz, wykonywany w klubach powstających spontanicznie w odbudowywanej Warszawie, pieśni, które w okresie socrealizmu miały zagrzewać mieszkańców do udziału w czynach społecznych, piosenki estradowe, a także występy zespołów takich jak Mazowsze i Śląsk, które przetwarzały muzykę ludową na potrzeby estrady, wielokrotnie uświetniając ważne uroczystości państwowe. W czasach PRL piosence rozrywkowej często przypisywano znaczenie propagandowe. Zdaniem Stanisława Barańczaka miała ona powstawać w ściśle określonej konwencji zakładającej powtarzalność według schematu. Do tego odbierana miała być za pomocą biernych mediów, takich jak radio i telewizja. Miało to prowadzić do ubezwłasnowolnienia odbiorcy, eliminować treści, które mogłyby skłaniać go do większej aktywności umysłowej. W związku z tym miejsca, w których można było usłyszeć taką muzykę w okresie PRL, podlegały silnej kontroli ze strony władz. Oznaczało to wpływanie na treści, a także cenzurę. Tyle w teorii, bo w praktyce władze nie były w stanie zapanować nad twórczością. Wiele klasycznych utworów powstałych w okresie PRL-u stanowiło zawoalowaną krytykę systemu. Szanowni Państwo, cóż to była za piosenka? Pan artystę tu całować chciał po rękach. I każdy czuł, że ma z zachodniej trochę krwi. Taka piosenka, Dimanche Orly. W piosence byknął nylonowo ten galowy. Nagle psychicznie trochę poczuł się niezdrowy. I żeby się odprężyć, jeździł na lotnisko. Chciałby odfrunąć to wszystko. Pan konferansjer bez zarzutu nam to streszczał. I słuchaliśmy piękne dzieci strasznych mieszczan. I większość pań w słowiańskich oczach miała łzy. Co za piosenka, Dimanche Orly. A jeśli ktoś posiadał język obcy, to tak się mniej więcej, proszę Państwa, zachowywał, jakby do wszystkich chciał powiedzieć: popatrzcie na mnie, chłopcy. I wcielał się w ten galowego byka i wchłaniał ten komunikat. Avion à destination New York. Décollage prévu dans une heure. Le voyageur sont demandés de se réunir devant la porte 42. Szanowni Państwo, cóż to była za piosenka? Szanowni Państwo, mieli prawo coś w rękach. I większość pań w słowiańskich oczach miała łzy. Taka piosenka, Dimanche Orly. Szanowni Państwo, to projekt całkiem nowy. Jak zlikwidować kompleks sali kongresowej? Jak się nie załamywać i nie tonąć w splinach? Oto recepta jedyna na wszystkie smutki. Niedziela na głównym, na oddech krótki. Niedziela na głównym, na sypkość uczuć i brak przyjaciela. Niedziela na głównym, niedziela na niski wskaźnik. Niedziela na głównym, na nadmiar wyobraźni. Niedziela na głównym, na spin frustrację i oddech nierówny. Na głównym niedziela, niedziela na głównym. W taką niedzielę, gdy czegoś się boisz, tych słów niewiele ci nerwy ukoi. Pociąg pośpieszny do Kutna, ojrza z toru pierwszego przy peronie B. Powtarzam, oto najlepszy jest relaks. Niedziela na głównym, niedziela. Niedziela na głównym, niedziela. Niedziela na głównym, niedziela. Do studia zaprosiłem dziś panią dr Karolinę Bittner z oddziału IPN w Poznaniu, autorkę książki o tej tematyce i autorkę wielu artykułów na ten temat. Dzień dobry pani. Dzień dobry panu, dziękuję za zaproszenie. Pani Karolina, no to jest zadziwiające, że kulturą jak gdyby masową, kulturą w Polsce zajmuje się wielu badaczy, a tą działką kulturę muzyki rozrywkowej, piosenki, tak niewielu autorów, tak niewielu badaczy się zajmuje. Wydaje mi się, że tak naprawdę ta muzyka rozrywkowa była traktowana po macoszemu, bo jeśli przeglądałam dokumenty Wydziału Kultury KCPZPR, to bardzo trudno znaleźć szerokie opracowania dotyczące muzyki rozrywkowej. Ta muzyka rozrywkowa pojawia pojawia się na marginesie innych opracowań dotyczących kultury. I to być może trochę zniechęca, bo trzeba rzeczywiście przewertować ogromne ilości dokumentów, akt Wydziału Kultury KC, PZPR dotyczące stanu kultury. I często taki raport mający kilkadziesiąt stron o muzyce rozrywkowej znajdziemy tam jeden akapit tylko i wyłącznie. Ta rozrywkowa muzyka znajduje się na przykład między lunaparkami, sztuką cyrkową i jeden akapit gdzieś tam o stanie na przykład polskiej fonografii. Może taka trochę smutna konstatacja, że często w tych materiałach byłam pierwszą osobą, która w ogóle zajrzała do tych dokumentów. Pierwszym czytelnikiem, który wpisał się do karty archiwalnej, co biorąc pod uwagę, że na temat kultury masowej jest sporo opracowań, no, budzi to pewne pytania i pewne wątpliwości. Ale ze środowiska muzycznego, czy powiedzmy dziennikarskiego, jest sporo. Dariusz Michalski na przykład, no, że tak powiem, fundamentalne absolutnie tak. rzeczy porobił, trzy tomy w zasadzie, dotyczące muzyki rozrywkowej z biogramami, z opisami różnych sytuacji, które miały miejsce. A dziwi mnie cały czas i tutaj chwała pani za to, że pani podjęła się tego, że tak mało młodych badaczy czy badaczy zajmuje się tą problematyką. Tutaj dzieła Dariusza Michalskiego to tak naprawdę pierwsza do tej pory taka encyklopedia muzyki rozrywkowej i kolejne tomy, wiem, że są w przygotowaniu. Na rynku jest bardzo dużo biografii, autobiografii artystów, muzyków, autorów tekstów, kompozytorów, dziennikarzy muzycznych. Jednak w tych książkach nikt nie sięga do dokumentów. One bazują na wspomnieniach. Nie konfrontuje się tego. Tak. Na doświadczeniu. Jest to niezmiernie ważne. Ja nie neguję tych publikacji, ale warto czasami właśnie, jeżeli mamy do czynienia z pewnymi mitami, które są powtarzane i z biegiem lat te mity, ich ranga wzrasta, albo niektórzy artyści pewne zdarzenia pomijają w każdej kolejnej swojej biografii, pewne informacje się nie pojawiają, pytanie dlaczego. Więc warto zweryfikować to właśnie w źródłach i taki był mój cel, taki był cel tej publikacji. Pani Karolino, po wojnie jedynym mecenasem muzyki rozrywkowej, muzyki popularnej, piosenki było państwo. Możemy mówić o tych pierwszych powojennych latach, gdzie jeszcze jakaś autonomia prywatnych inwestorów, przedsiębiorców była, ale później w zasadzie to państwo. Jak to strukturalnie wyglądało? Kto miał decydujący głos? Wskazałabym na dwie najważniejsze struktury. Z jednej strony Wydział Kultury KC PZPR, z drugiej strony Ministerstwo Kultury i Sztuki. Ale jeśli przypatrzymy się dokładnie dokumentom Ministerstwa Kultury i Sztuki, to bardzo często było ono tylko wykonawcą decyzji Wydziału Kultury KC. Bo jeśli Ministerstwo Kultury i Sztuki, podając przykład, wyraziło zgodę na przykład na zorganizowanie jakiegoś koncertu, tutaj akurat dokumenty dotyczące jazzu takie znalazłam, to Wydział Kultury zakwestionował właściwie nie podając przyczyny dokładnej, dlaczego to kwestionuje. Więc to działanie Ministerstwa Kultury i Sztuki było w dużej mierze pozorowane. Po prostu wykonywało decyzję Wydziału Kultury KC PZPR. Wydział Kultury KC PZPR przygotowywał plany i wytyczne na poszczególne okresy, jak ma wyglądać kultura masowa, tak mówiąc ogólnie, czyli po prostu, że należy zorganizować konkretne festiwale, czy przygotować listę utworów, które należałoby promować za granicą. Tutaj w latach 80., u schyłku właściwie lat 80. takim ciekawym przykładem jest festiwal piosenki polskiej w Witebsku. Wizytówka Polski u naszych wschodnich sąsiadów, a taka też trochę forma podziękowania, w cudzysłowie podziękowania za Festiwal Piosenki Radzieckiej, że tutaj my przez te lat na ziemiach polskich mieliśmy Festiwal Piosenki Radzieckiej, więc teraz piosenkę polską promujemy w Witebsku. Jakby o tych rzeczach decydowano na poziomie Wydziału Kultury KC PZPR. Te wytyczne były przekazywane na przykład do Ministerstwa Kultury i Sztuki, ale też do takich instytucji, które już bezpośrednio dotykały artystów, czyli w latach 50. Artos, później PAGART, który był... Artos to była organizacja, która zajmowała się promocją imprez artystycznych. Artos organizował imprezy artystyczne przede wszystkim na terenie Polski. Taki przykład imprezy stricte politycznej, czyli cykl koncertów w roku 48, tak zwanych koncertów zjednoczeniowych, które towarzyszyły w cudzysłowie jednoczeniu partii i tworzenia PZPR. I tworzeniu atmosfery. Dokładnie. A PAGART z kolei był odpowiedzialny za organizowanie tournée polskich artystów za granicą. Decydował tak naprawdę też o przyznaniu bądź nie paszportu. Jak w jednej ze swoich biografii Maryla Mrodowicz podała, najważniejsze było, żeby PAGART nie przeszkadzał. Tak, ale PAGART był, no w zasadzie ta sekcja paszportowa w PAGARCie, to była taką zwykłą ekspozyturą MSW. Prawda. A zajmując się tą tematyką, czy pani może spróbowała, czy znalazła jakieś materiały dotyczące osób, które na przykład w tym Komitecie Centralnym Wydziału Kultury zajmowali się? Czy oni byli przygotowani jakoś do zajmowania się tymi sprawami? Czy to było z nadania, że dziś rolnictwo, jutro kultura? Wincenty Kraśka na przykład. Powiem tak, tutaj może zacytuję wypowiedź Józefa Teichmy, który w swoich dziennikach użył... Swego czasu ministra kultury. Dokładnie, użył takiego sformułowania, że z jednej strony jest on, z drugiej strony jest Gierek, jest jeszcze inny decydent, ale właściwie nikt na niczym się nie zna i mało kogo to interesuje, to czyli ta kultura. I to oddaje tak naprawdę z jednej strony chęć kontrolowania i nadzorowania kultury, a z drugiej strony bałagan, chaos i nie do końca możliwości, świadomość nadzorowania i też narzucania pewnych kierunków czy nurtów. Chyba problemy kompetencyjne. Kto za co? Dokładnie, bo tak naprawdę jeśli analizuje się dokładnie te dokumenty Wydziału Kultury Ministerstwa Kultury i Sztuki, to widać pewne, może konflikt to za duże słowo, ale brak kompetencji, że raz jedni artyści uzyskali zgodę na koncert, miesiąc później już nie i właściwie trudno dojść z jakiej to przyczyny, bo te dopiski są często bardzo lakoniczne, nie wyrażam zgody, nie zgadzam się, nie widzę powodu. I można by to interpretować, że ktoś nie widział powodu, bo rzeczywiście nie miał wiedzy i tutaj już można by postawić kropkę. A możliwe, że to było po prostu tak traktowane po macoszemu, że na tak zwane odczepne dopisano taką informację. Bo tutaj zaraz po wojnie mamy sytuację taką o to, że materialnie państwo, kraj jest zrujnowany. Cały ten przemysł, który przed wojną funkcjonował w zasadzie dobrze, przemysł muzyczny, jest zniszczony. A nie ma radia, nie ma firm fonograficznych, to wszystko jest zniszczone. Oczywiście wtedy nie możemy mówić o telewizji czy współczesnych nośnikach. A zaczyna się odbudowa. Jaką na początku, w tych latach 40. muzykę, umownie mówiąc, rozrywkową, lansuje się? Jaka muzyka jest obecna w tej naszej rzeczywistości? Może tylko taką małą dygresję do tego okresu powojennego, o tym, że nic nie ma i doskonałym przykładem jest podejście budzącego się przemysłu fonograficznego do spuścizny firmy Odeon. W dokumentach znalazłem takie zdanie, że należy przejąć wszystko, co jest po firmie Odeon, bo w związku z brakiem kontaktu ze światem zachodnim już tych rzeczy mieć nie będziemy. Tych rzeczy, czyli matryc i tak dalej. Więc tutaj to pokazuje ten stan zniszczenia powojennego, ale wracając do tej muzyki lat 40., właściwie ten pierwszy okres grano i słuchano właściwie wszystkiego. Zaraz po wojnie, te pierwsze lata 40., w odbudowujących się kawiarniach pojawia się jazz. Jakby widać, że nikt nie ma nad tym kontroli. Ja mówię o tym krótkim okresie do konferencji... 48 roku. Do konferencji w Łagowie Lubuskim. Po tej konferencji, kiedy właściwie narzucono socrealizm we wszystkich dziedzinach, również w tej muzyce klasycznej i muzyce rozrywkowej, no tu już mamy pewne ograniczenia. Próbuje się instrumentalizować to dokładnie, wszystko. Czyli piosenką słuszną, której należy słuchać, to jest pieśń masowa, zachęcająca do pracy i odbudowy. Organizuje się konkursy na tego typu utwory. Jazz zostaje zepchnięty do podziemia jako ta muzyka imperialistyczna, amerykańska, ale też budząca do myślenia, refleksji i przez to niebezpieczna. Mamy wtedy ten okres jazzu katakumbowego. I wtedy zaleca się głównie te wzorce radzieckie, ze wschodu. Tak. Pieśni masowe na wzór radziecki, wszystkie o odbudowie Warszawy, ale nie tylko. Przecież to były też pieśni o Szczecinie, o Wrocławiu, o Poznaniu. Tak naprawdę na konkurs, który został ogłoszony na początku lat 50. wpłynęło kilkaset utworów, co pokazuje też jakby poziom masowości tego gatunku, tego konkursu, który miał przyciągnąć jak najwięcej twórców i wykonawców tego utworu. Wydaje mi się, że mówiąc o tym socrealizmie, to powinniśmy jeszcze raz podkreślić kwestię tego, że wówczas państwo jest monopolistą. Decyduje w zasadzie o każdej kwestii w przestrzeni publicznej. Czy nie odpowiada za radio, odpowiada za wydawnictwa nutowe, odpowiada za dystrybucję tej muzyki, czyni sale koncertowe, estradowe, za całą strukturę tą organizacyjną. I państwo decyduje, no, wtedy państwo było w rękach komunistów, decyduje co, jak, gdzie i dlaczego. A proszę powiedzieć, czy w tym okresie, bo w zasadzie jak się odbudowuje to państwo po zniszczeniach wojennych, to w zasadzie tam, gdzie jest wolne miejsce, w jakiejś knajpie, kawiarni, jest parę metrów, to robi się salę do tańca i ta muzyka taneczna jest wszechobecna wówczas. Grają zespoły, moim zdaniem, wybitnych muzyków przedwojennych polskich. Orkiestry, które działają przecież chyba i lata 60., 70., naprawdę dobrze funkcjonują. Te orkiestry zaczynają grać, nagrywać w polskim radiu, w tych wytwórniach fonograficznych, które są zaraz po wojnie. I ta sytuacja trwa, jak pani powiedziała, do tego 48 roku, w którym zakłada się pewien kaganiec. Ci muzycy też reorientują się no bo żyć trzeba. A czy pani dotknęła na przykład coś takiego w pani badaniach, czy w tym okresie do 1948 roku były jakieś wyjazdy tych muzyków, artystów na zachód? W tym krótkim, w tym pierwszym okresie raczej nie, bo albo nie zachowały się dokumenty, albo nie zostały te wyjazdy jakoś udokumentowane, w sensie, że to jakby kto miał nadzorować wtedy, jakby Artos, Pagartu Artosu, jeszcze tej instytucji nie mamy tak naprawdę, więc jeśli byłyby takie wyjazdy, to raczej nie pod konkretnym już mecenatem państwa. Bo zdarzały się chyba reemigracje, jeśli można nie, to tak bym tego nie nazwał, bo ten czeski Karl Brower chyba tak się zwał, Czech z pochodzenia, który w Polsce prowadził orkiestrę i znakomicie funkcjonował. Bowery, tak. No i tak. Katarzyna Bowery, która tak. w tych latach 50. Jego żona. Dokładnie jest gwiazdą, nie tego słowa możemy użyć, ówczesnej muzyki. To jakby po tym 48. te zmiany, które zachodzą, to też widać chociażby w programie audycji radiowych, kiedy audycje na przykład, kiedy pilnuje się czym ma muzyki tanecznej, jakby, że foxtrot już niekoniecznie, bo to za bardzo kojarzy się ze światem zachodnim. Tak. Raczej polka powinna być tą muzyką taneczną proponowaną. Niektóre argumentacje są bardzo absurdalne, że owszem, tango tak, ale nie to tango sentymentalne takie, które mogłoby budzić pewne nostalgie, a przez to resentymenty i przez to mogłoby być niebezpieczne. Te zmiany w zasadzie dopiero następują po przemianach 56 roku. Czy powiedzmy tam 56 tak, mamy odwilż, kiedy organizowany jest festiwal muzyki jazzowej w Sopocie. Ale czy, tutaj mam takie pytanie, czy ten festiwal młodzieży w Warszawie z 55 roku nie jest jakimś takim momentem przełomowym w podejściu do rozrywki w Polsce powojennej? To z pewnością. Festiwal młodzieży w Warszawie i na fali tego festiwal jazzowy w Sopocie. W międzyczasie też przecież Tyrman prowadzi pierwszą audycję jazzową tak, w polskim radiu, tak. Więc jakby tutaj już widać ten wyłom w 50. No to po emacie dla dorosłych Adama Warzyka to wszystko jakby na tej fali się pojawia. I ten rok 56, kiedy dopuszcza się jazz na antenę radiową, ale też jakby to jest wszystko kontrolowane. Z jednej strony dopuszcza się, ale w późniejszych latach, kiedy spojrzymy na politykę władz wobec jazzu, to widać taki dualizm. Z jednej strony jazz tak, ale dlaczego tylu jazzmenów na przykład z RFN? Że gdyby ci jazzmeni byli z NRD, to byłoby zdaniem partii lepiej niż ci jazzmeni ze Stanów czy z RFN-u. I otwarcie, ale kontrolowane otwarcie. A jesteśmy w radiu i chciałbym panią zapytać, czy kwestie polskiego radia, jak to się kształtowało? Na ile w polskim radiu, no z różnych wspomnień, opisów, wiemy, że ta sytuacja zaraz po wojnie była koszmarna. Szpilman w swoich jakichś wspominkach opisuje, że studio na Targowej to było studio, miejsce do nagrywania i miejsce do spania, ponieważ to był jedyny obiekt, w którym mógł przespać. Na ile radio było tym przekaźnikiem czy promotorem tejże muzyki? Może przytoczyłabym takie badania przeprowadzone wśród odbiorców polskiego radia, na ile dla nich muzyka rozrywkowa, w ogóle muzyka, a też muzyka rozrywkowa w radiu była ważna, bo one pokazują, dlaczego władza przywiązywała właśnie taką rolę do radia jako nośnika. I tutaj wynikały, to były badania z lat 67-69 i w grupie liczącej 50 osób okazało się, że wszyscy wskazali radio jako główne źródło poznawania muzyki, że jeśli nawet mieli w domu adapter, to był bardziej przedmiot, który po prostu sobie był, ale niekoniecznie służył do słuchania muzyki. Z kolei badania z roku 67 pokazywały, że radio i telewizja były najważniejszym medium odbioru muzyki i dlatego też władze tak dużą wagę przywiązywały do tego, jaka ta muzyka w radiu była. Może zacznę tak po kolei od tych lat 50., chociażby zmiany w tytułach audycji. Jeśli wcześniej audycja miała tytuł Muzyka Świata, Melodie Świata, okazuje się, że to jest zbyt kosmopolityczne, trzeba to zmienić na melodie taneczne. Audycja niewiele jakby w samej treści się zmieniła, ale już tytuł nie sugerował, że nie jest to jakaś taka niebezpieczna. W latach 70. z kolei mamy problem z Minimaxem, który został zdjęty, bo nie pasował do oblicza tego radia, które ma propagować konkretną muzykę. po pewnym czasie wrócił, ale pod ciut zmienionym tytułem i mogła być ta audycja kontynuowana. No ale wydaje się, że na audycjach i na tym, co pan Piotr Kaczkowski robił, no to wychowały się całe pokolenia i to dzięki niemu, dzięki jego audycjom mogliśmy nagrywać, mogliśmy słuchać najnowszych płyt, najnowszych nagrań ze świata. To prawda, to prawda. I tutaj chyba trójka odegrała w tej muzyce, którą później chyba się nazywa młodzieżową, tą big beatową, u nas, no chyba najważniejszą rolę, ponieważ pozwalano w tym programie trzecim na tego rodzaju muzykę, która będzie adresowana do młodych ludzi, do studentów. Dokładnie, no przecież to w Trójce powstaje radiowe studio piosenki, którym mogli nagrywać właśnie debiutanci, bo oni do programu pierwszego niezbyt byli zapraszani. Program pierwszy to już był dla uznanych artystów, a tutaj w radiowym studio piosenki, w którym prowadzonym przez Jana Borkowskiego, Agnieszkę Osiecką, prezentowane były utwory chociażby Wojciecha Młynarskiego, które obnażały rzeczywistość lat 60. No przecież Niedziela na Głównym, Światowe Życie, to utwory, które ja je przyrównuję do poematu Adama Warzyka, że tak naprawdę, no tak jak Warzyk obnażył lata 50., tak Młynarski w tych tekstach z chyba lat 60. Zdamaskował. Będziemy w Trójce nadawali fragmenty książki Franciszka Walickiego Szukaj, burz, buduj, a dziś rozmowa z autorem. Kiedy przystępowałem do pisania tej mojej książki, wciąż wydawało mi się, że ta epoka dinozaurów rock'n'rolla należy do przeszłości. I dziś w dobie syntezatorów różnych, szalonych teledysków, programów MTV, nikogo nie interesuje. Franciszek Walicki w archiwalnej audycji Tomasza Rządy. Nie chciałem po prostu przypominać człowieka, który usiłuje płynąć łodzią po lądzie, tylko dlatego, że kiedyś było tu morze. Ale temat był ciekawy. Co oznacza rewolucja nastolatków zapoczątkowana w Ameryce w połowie lat 50., a u nas oczywiście z opóźnieniem gdzieś w latach 60. Jaki przebieg miała w Polsce? Dlaczego rock and roll uważany przez starsze pokolenie za przelotną modę, a nawet symbol chuligaństwa, przerodził się w jeden z największych fenomenów kulturowych drugiej połowy XX wieku? Zapis nastrojów i oczekiwań kilku niegłupich pokoleń. W roku 1967, w czasie pobytu zespołu Rolling Stones w Warszawie, jako dziennikarz przeprowadzałem wywiad z Mickiem Jaggerem, liderem tego zespołu. Ostatnie pytanie brzmiało: jesteście buntownikami. Wasza agresywna muzyka i piosenki nie podobają się starszemu pokoleniu. Czy potrafi was ono zrozumieć? Odpowiedział bez namysłu: ono nie musi nas rozumieć. Ono ma się nas bać. Wywiad oczywiście nie ukazał się. Ale ja nie bardzo rozumiałem, co miał na myśli Jagger, kończąc wywiad tak jednostronnym i jednoznacznym akcentem. Ale słowa Jaggera uzmysłowiły mi po pewnym czasie, że przecież i nam, animatorom rock'n'rolla w Polsce, chodziło w zasadzie o to samo. Że i my uznaliśmy prowokację za najskuteczniejszą formę wyrażania marzeń i oczekiwań. Nie chcieliśmy dłużej uznawać narzuconych wzorców. Wszyscy ludzie Trójki. Anna Semkowicz. Dziś moim gościem jest Marek Gaszyński. W latach 60. jeszcze nie było audycji na żywo. Mieliśmy bardzo ciepły, taki serdeczny kontakt ze słuchaczami, którzy do nas pisali listy. Staraliśmy się w audycjach odpowiadać na te listy, spełniać ich życzenia, nadawać piosenki, które były tylko w Radiu Luksemburg, a dzięki nam również mogły trafić do polskiego radia. Dopiero później, ja już dokładnie tego nie pamiętam, ale to było na pewno w latach 70., chyba w pierwszej połowie lat 70., Andrzej Wojciechowski, dziennikarz, wówczas pracownik programu trzeciego. On miał częsty kontakt z Francją. Późniejszy dyrektor Radia Z. On często wyjeżdżał do Francji, słuchał tam radia francuskiego i wprowadził u nas w programie trzecim taką pierwszą kontaktową audycję Zapraszamy do Trójki w niedzielę po południu, dwie godziny, chyba między 17 a 19, gdzie nadawaliśmy, puszczaliśmy wtedy już rozmowy bezpośrednio ze słuchaczami na antenę. Już nasza władza może już się nie tak bardzo nie bała, że padnie jakieś jakieś brzydkie słowa polityczne na naszych ówczesnych przywódców politycznych. Chociaż zdarzały się tego typu wpadki. Ja pamiętam, że któryś kolega miał coś takiego, że rozmowa o muzyce, a tutaj nagle ktoś wypalił, a ja na przykład nie lubię tego, a tego z naszych ministrów. No i na pewien czas trzeba było wtedy wstrzymać tę audycję na żywo. Białe plamy. W epoce Gierka coś się zmienia? Przy tym otwarciu na świat mamy więcej możliwości słuchania tej muzyki zagranicznej? Bo chyba cały czas był tu problem u decydentów. Czy to ma być muzyka polska, czy to ma być muzyka zagraniczna? No przecież to hasło, które wymyślił Walicki. Polska młodzież śpiewa polskie piosenki. No właśnie. Mm-hmm. No właśnie. Czyli zagraniczny rock and roll, tak, ale w polskim wydaniu, z polskim czyli tekstem i tak dalej. Czyli big beat, a, bądź mocne uderzenie, mm-hmm. a nie rock and roll. W latach 70. dochodzi zjawisko muzyki disco, która miała trochę zniwelować modę na muzykę rockową, taką już stricte rockową, która jest nie tyle jak rock and roll do tańczenia, tylko bardziej taka do przeżywania, do może budzić też pewne skojarzenia i przez to być zdaniem władz i niebezpieczna emocje. I emocje. I to otwarcie Zagierka je też tak w mojej ocenie było trochę takie pozorne, bo z jednej strony pozwalano więcej, emitowano zachodnie filmy, zachodnia muzyka pojawiła się w radiu, ale jak to nazwał Kisielewski, że to po to, żeby trochę otumanić społeczeństwo, że społeczeństwo jest, to jest taka strawa opium dla mas, żeby władza mogła sobie spokojnie rządzić. Ale to chyba opium było skuteczne. Maciej Szczepański, ówczesny szef Radiokomitetu, robił to z pełną świadomością. Właśnie a propos Macieja Szczepańskiego, tutaj widać bardzo dobrze na przykładzie lat 70. wpływ silnej osoby, w sensie osoby silnie umocowanej w strukturach władzy, na repertuar, na program radiowy, bo jeśli wcześniej mówiło się o nim Krwawy Maciek. Był mocny, był decydentem, ale sporo rzeczy porobił też w telewizji. Telewizję wprowadził chyba w inną epokę trochę. Kupując sprzęty, wchodząc w różne deale takie z producentami zagranicznymi, sprowadzając Abbę w końcu na jedyny koncert do telewizji. To prawda, ale pytanie jak na to spojrzeć, bo to jednak jest wciąż czas dopuszczania na przykład muzyki rockowej, ale niekoniecznie długowłosych wykonawców na antenę. Tak. Więcej swobody, ale wciąż jednak kontrolowanej tej swobody. A tu chciałbym panią zapytać o taką sprawę, ponieważ mówimy o tych próbach okiełznania tej muzyki rozrywkowej w latach 40., 50., wchodzimy już w 70. lata. A proszę powiedzieć, bo wydaje się, że z jednej strony jest ta próba okiełznania tej muzyki, ale z drugiej strony gdzieś w podziemiu, umownie mówiąc oczywiście, rodzą się jakieś takie nowe zjawiska, typu ten jazz katakumbowy, typu pocztówka grająca, która nijak się nie ma do fonografii ówczesnej, a na każdym bazarze, w każdym mieście, miasteczku, na wsi jest dostępna. I tam są absolutnie chyba hity z całego świata. Prawda? To jest tak, jeśli na przykład władze narzucały pieśń masową, to automatycznie w podziemiu rozwija się jazz i swing. Tak. Maria Koterbska, tak. Jak to nazwało ministerstwo, szwinguje. Tak. Więc mogła szwingować poza Warszawą, w Warszawie nie. Więc to już mamy lata 50. Potem mamy lata 60., kiedy nie można grać rock and roll. Ale ten jazz jeszcze w tych piwnicach różnych, po różnych miastach, Kraków, Warszawa, gdzieś te zespoły grają. Poznań, przecież Komeda z Poznania. Mhm. I z tego rodzi się naprawdę bardzo interesujące zjawisko w muzyce. Wydaje mi się, że po prostu ci wszyscy artyści wykorzystywali bardzo dużo luk i ogromny chaos w procesie decyzyjnym. Bo jeśli w latach 60. nie można grać rock and rolla, to wymyślono nazwę big beat. Marek Gasztecki użył takiego sformułowania, że trzeba było dla muzyki rockowej co dekadę, co jakiś czas wymyślić nową nazwę, żeby władza nad nią spojrzała przychylnym okiem, więc zamiast rock and rolla był big beat, zamiast rocka była muzyka młodej generacji. I to jakby tutaj, a w drugiej połowie lat 80. mamy jeszcze inne sformułowania, które jest to po prostu muzyka rockowa, ale inaczej nazywana. Jeśli spojrzymy na przemysł fonograficzny z tamtego okresu, jeśli w polskich nagraniach nie są wydawane najbardziej popularne utwory, to te nisze wykorzystują producenci pocztówek dźwiękowych. Jeśli są, to proces jest tak długotrwały. Tak. Jeśli na przykład piosenka wygrała festiwal w Opolu, to byłoby logiczne, żeby w ciągu miesiąca, dwóch tak. ta piosenka została wydana na płycie. Jeśli ukazała się po roku, to było dobrze, więc nie dziwi fakt, że wykorzystywali to producenci indywidualni. Dokładnie, tak. sztuwek dźwiękowych. Podobnie z muzyką rockową. Jeśli nikt nie nagrywał artystów występujących na festiwalu w Jarocinie, no to młodzi ludzie, myślę, że wszyscy znamy fotografię las magnetofonów nad głowami, którzy te utwory sobie nagrywali. Trójka, ale też lokalne rozgłośnie, to akurat na przykład Radio Merkury w Poznaniu, które puszczało całe płyty, żeby odbiorcy mieli możliwość nagrania tych utworów. Tu akurat zdaniem Wydziału Kultury KC zrzucono winę na Trójkę na przykład za fatalny stan polskiej fonografii, argumentując to w taki sposób, że nie ma potrzeby wydawania płyt, skoro Trójka je puszcza i słuchacze sobie nagrają je sami. No tutaj należało dopowiedzieć, że Trójka puszczała płyty zachodnich wykonawców, których polskie wytwórnie, czyli polskie nagrania nie wydawały. Więc argument absolutnie irracjonalny. No, szukanie kozła ofiarnego po Dokładnie. Prostu. Dokładnie. Oprócz tych pocztówek, które się pojawiają już w latach 60., 70., spod koniec 60. i 70. Są bardzo popularne, w 80. zaczynają pojawiać się firmy polonijne, które też tak naprawdę wyręczają polskie nagrania. Polonijne firmy fonograficzne, które wyręczają polskie nagrania. I właściwie już w samym przemyśle fonograficznym mamy dwa obiegi. Oficjalny państwowy i drugi ten, no, który rynek po prostu wymusił, sformułował takiego drugiego obiegu. W 80. dojdzie jeszcze wytwórnie związane z Solidarnością w ramach drugiego obiegu, czyli kasety z utworami napisanymi w internowaniu przez działaczy Solidarności internowanych. To jest też bardzo ważne zagadnienie. No nie tylko, bo wydawnictwo opozycyjne, czyli kaseta nowa dokładnie, powstaje, nowej dokładnie. I CDN tak, Kalusa. Bieleckiego, Kalusa wydaje. Mhm, dokładnie, więc tutaj mamy utwory, których wiadomo było, że polskie nagrania w życiu nie wydadzą takich Oczywiście. Rzeczy, więc to była jedyna możliwość, nie było innej alternatywy, żeby te utwory w jakikolwiek sposób utrwalić. Na ile to było nadzorowane, znaczy władze miały świadomość, że tak się dzieje tak naprawdę. W latach 80. nawet pojawił się problem, bo wiele bardzo popularnych utworów, które wygrały festiwale piosenki, były wydane tylko przez firmy polonijne i słuchacze chcieli słuchać tych utworów, no ale jak polskie radio ma emitować nagrania wydane przez prywatne wytwórnie? Przecież nie można, może tylko polskie nagrania. W związku z tym znaleziono takie rozwiązanie, że stworzono listę utworów wydanych przez inne podmioty, które ewentualnie można emitować w radiu. Ale to też świadczy jakiejś takiej, nie wiem, niemocy, indolencji umysłowej decydentów, ponieważ no, jacyś prywatni, indywidualni przedsiębiorcy robią te pocztówki. Te pocztówki, wiem, bo sam kupowałem je, chodzą w ogromnych ilościach, wszędzie dosłownie. Później kasety w czasie stanu wojennego tych wydawnictw podziemnych też rozchodzą się naprawdę w dużych ilościach. I kto na tym zyskuje? Państwo, jakie by ono nie było, traci. Tak. Nie ma oglądu całej sytuacji w tej fonografii. Polskie nagrania nie dość, że wydają z dużym opóźnieniem, to jeszcze jakość tych wytworów jest... I jeszcze dodać system dystrybucji, bo nawet jeśli płyta już była wydana, to ona nie trafiała od razu do sprzedaży. Przykład jakby takiej kontrolowanej dystrybucji, na niektóre płyty, zwłaszcza tej muzyki rockowej, trzeba było mieć najpierw kupon z magazynu Razem i dopiero wtedy można było kupić tę płytę. Na pocztówkach tak naprawdę zarabiali tylko ci, którzy je wykonali, bo artyści również nie mieli, nie było czegoś takiego jak system tantiemowy w PRL-u. Ale z artystami to był jeszcze jeden problem, bo artysta nagrywając, nie wiem, do radia, do polskich nagrań, dostawał jednorazowo honorarium, tak. A tantiemy dostawali tylko autorzy. Autor muzyki, autor tekstu. I taki artysta po jednorazowym otrzymaniu kwoty nie miał żadnych praw do... I nieważne, czy płyta była wyprodukowana i rozeszła się w 100 egzemplarzach, czy w kilku tysiącach. Tak. Jednorazowo. Dlatego jedynym źródłem dochodów były koncerty. Stąd niektóre zespoły, czy niektórzy artyści grali tych koncertów po kilkadziesiąt miesięcznie. Po 2-3 dziennie. Dokładnie, bo to tak naprawdę no, ten show business właściwie nie funkcjonował w żaden sposób w PRL-u, ten muzyczny taki show business. Ja tutaj jeszcze chciałbym zapytać o tą fonografię, ponieważ zaraz po wojnie próbuje się też inicjatywa ludzi. Najprzód rozparcelował się Odeon, który był takim podstawową firmą fonograficzną przed wojną. A powstają po wojnie firmy fonograficzne, które gdzieś z tych złogów zniszczonych maszyn, tej całej infrastruktury podnoszą to wszystko. Czyli firma Foga, Mewa w Poznaniu, jeszcze była w Krakowie, a później przeniosła Gong, się do... W Krakowie Gong, był Gong, tak. Do Katowic tak. Się przeniósł. I te inicjatywy gdzieś funkcjonują też do 1948 roku. Później kładzie się na to rękę i powstają najpierw zakłady fonograficzne, mhm. a później, a w 50-tych latach powstaje polskie nagrania. Mhm. I w zasadzie ta inicjatywa tych ludzi, przecież oni wydawani i przed wojną, niektórzy w czasie wojny prowadzili działalność, zostaje zniszczona. Część z nich zostaje jakimiś tam pracownikami tych nagrań czy zespołów powołanych w 50-tych latach. I gdzieś to wszystko ginie. Przecież tu wspomnieliśmy o dystrybucji. Była taka historia z dystrybucją, przypominam sobie z jakichś lektur, że za dwie płyty można było nową dostać i płyty Mewy czy Foga były oddawane na przemiał, żeby dostać nową płytę. To jakaś anomalia totalna. Przemyśle fonograficznym permanentnym problemem był nie tylko ten brak surowca do wytworzenia płyty, ale chociażby brak surowców do opakowań tej płyty. Wszystkiego brak było. Tak naprawdę, jeśli jak już powstał Stilon, czyli firma produkująca kasety w Gorzowie Wielkopolskim, permanentnym problemem był brak taśmy do tych kaset. Taśmy z Korei się sprowadzały. Dokładnie. Opakowania do płyt winylowych też z Jugosławii były sprowadzane i polskie nagrania tłumaczyły się, że one bardzo chętnie by wydały płytę konkretną artysty, ale nie mają w tym roku żadnych opakowań, żeby te płyty wydać. Do tego trzeba dołożyć ocenzurowanie okładek, bo no tak. Tak naprawdę temat niezbadany, ale myślę, że bardzo ciekawy, jeśli by przeanalizować dokładnie, jakie okładki były pierwotnie zgłaszane, a jakie ostatecznie zostały, w jakich te płyty zostały wydane. Przy tej Mewie może na chwilę bym się zatrzymała. Tak naprawdę rodzi się też pytanie o spuściznę Mewy, bo wiemy, że przecież tam w tym krótkim okresie powojennym do 55 właściwie Mewa jeszcze funkcjonowała, w 56 już została... Ale z zarządem komisarycznym. Dokładnie, a w 56 już w całości została przyjęta przez Polskie Nagrania. Między innymi Marta Mirska nagrywała dla Mewy piękny głos polskiej muzyki powojennej. I można by spróbować być może więcej z takich pięknych utworów, które Mewa nagrała, które potem w polskich nagraniach przepadły. Ta centralizacja przemysłu fonograficznego, czyli przejęcie wszystkiego przez Polskie Nagranie, też w dużej mierze była taka pozorna, bo to było na tyle chaotyczne, mam wrażenie. Do tego te problemy ekonomiczne, które nałożyły się na funkcjonowanie przemysłu fonograficznego, wpłynęły na niską efektywność. No, kiedy na świecie już chodzi płyta CD, w Polsce wciąż jest problemem tłoczenie płyt winylowych. To zapóźnienie technologiczne to też była tak w mojej ocenie sprytna wymówka dla polskich nagrań, że bardzo chętnie pewne rzeczy by wykonali, tylko nie mogą z powodów technicznych. Ale jak tak słucham pani w tej opowieści o tej naszym show biznesie, to nie wiem, czy jest słowa chyba tutaj przytoczę, że ta polityka tego mecenasa głównego, państwa komunistycznego w dziedzinie rozrywki, to cały czas oparta jest na jednym wielkim bałaganie. Tu nic nie jest dograne, nic nie jest powiedziane. I nie ma też odpowiedzialności. I nie ma odpowiedzialności, tak. To było doskonale widać na przykładzie festiwalu w Opolu. Jeśli jakiś program, który cenzura zakwestionowała, mówiąc kolokwialnie, poszedł w Opolu, to potem próba odszukania winnego właściwie spełzła na niczym, bo wszyscy, czyli organizatorzy tego festiwalu tłumaczyli się, no przecież ten program zaakceptował cenzor w mieście A, no to dlaczego my mieliśmy go nie puścić? Ale winni czasami się zdarzali. Szpinman. No tak. Poniósł odpowiedzialność, wyrzucono go z radia za sprawy, za które podejrzewam, że no w niewielkim stopniu odpowiadał. Mhm. Ale chciałbym tutaj podnieść kwestię taką, że przy tym bałaganie natury organizacyjnej, decyzyjnej, jawią się nam w zasadzie postaci, które robią nam muzykę rozrywkową. Takim ojcem chrzestnym w zasadzie rock'n'rolla w Polsce jest Franciszek Wanicki, który nie dość, że nie wiem na ile to było uzgodnione z decydentami, ale polska młodzież śpiewa polskie piosenki, organizuje festiwal, organizuje zespoły, rytm and blues, czerwono-czarnych, niebiesko-czarnych, później z grupą Niemen, z Niemenem, Niemena lansuje, SBB i kolejne zespoły. I ten człowiek buduje coś, co powinien zrobić mecenas. mający środki, mający pieniądze, mający ludzi. Kolejny problem polskiego show biznesu, brak impresariatu tak naprawdę. Nie, jeśli artysta chciał wylansować jakiś utwór, to musiał wykorzystywać swoje kontakty. Tak. Nie było takiego zawodu jak menadżer, który mógł pójść do stacji radiowej, czy później do telewizji i danego artystę promować. Dużo się opierało tak naprawdę na kontaktach. W jednym z wywiadów Tomek Lipiński pod koniec lat 80., czy właśnie na początku 90. opisywał Opole od kulis. Jak widział, kto z kim, jakie ma układy towarzyskie, i że to przekłada się na repertuar festiwalu, kto ma wygrać. I playback tam już właściwie nikogo nie dziwił. No to pokazuje tak naprawdę, jak to funkcjonowało, czy też nie funkcjonowało. I możemy zadać pytanie, jak w tym wszystkim rodziły się tak dobre piosenki. Że pomimo tego wszystkiego, tego bałaganu, tego, że no tutaj Walicki otoczył ten rock and roll, czy też big beat swoją opieką, dzięki niemu być może to wszystko się udało rozwinąć. Ale z drugiej strony, kiedy big beat przeradza się w awangardę beatową, czyli muzykę jakby za trudną dla młodzieży, a jeszcze za mało ambitną dla środowiska jazzowego, to ta muzyka, awangarda beatowa gdzieś się rozmywa. Mm-hmm. Można też zastanowić się nad takim zjawiskiem jak ruch amatorski. Bardzo silny w latach 50., 60. Zagierka, ruch amatorski właściwie zostaje zabity. Nie ma tak naprawdę takich zespołów amatorskich, które mogłyby tworzyć i mogły być też w jakikolwiek sposób lansowane. Może wtedy, nie wiem, zabrakło takiego Walickiego, który by w tych latach 70. wspomógł znów te młode talenty. Bo właściwie dopóki nie rozwinie się festiwal w Jarocinie, to młode zespoły, no młodzież w większości interesowała się taką muzyką zbuntowaną wcześniej, jazzem, big beatem, potem stricte muzyką rockową. Być może właśnie brakowało takiej silnej osoby w tych latach 70., żeby na przykład awangardę beatową wypromować. Ale wie pani, no, ten Walicki jest takim outsiderem, który w zasadzie no, tworzy polską muzykę rozrywkową przez te lata 60., 70., 80., a tu mając cały aparat instytucjonalny, nie jesteśmy w stanie spotkać się z żadnym przykładem czegoś, co by funkcjonowało dobrze. Bo przecież instytucja Pagard, bo dziś mówi się o tym, żeby promować pewne polskie kwestie w kulturze. Wydaje się, że z jednej strony, mając dobry towar w postaci, nie wiem, muzyki jakiejś, czy muzyki klasycznej, czy muzyki rozrywkowej. Niestety musimy mieć cały aparat, który potrafi to wypromować w świecie. A do tego, no niestety są potrzebne duże pieniądze i też agenci, którzy są, że tak powiem, w różnych miejscach na świecie. Radiofonie, telewizja, film, żeby to po prostu ta promocja była, a u nas nie było nigdy. No nie było. Możemy powiedzieć, że Pagard właściwie, jego rola sprowadzała się do wydawania pozwoleń na paszport i wydawania tego paszportu i rozliczenia całego wyjazdu. I brania 20%. Dokładnie. I rozliczenia tego wyjazdu. Spotkałam się też z relacjami w prasie, że po każdym wyjeździe trzeba było wręczyć urzędnikowi z Pagardu konkretną łapówkę i w zależności od tego, czy od hojności uzyskiwał artysta zgodę na kolejny wyjazd. No, takich rzeczy nie zweryfikujemy, bo takich rzeczy w dokumentach nie będzie. To są tylko relacje, tylko albo aż relacje, ale jakby to pokazuje wytyczne swoją drogą, a funkcjonowanie i realizacja tych wytycznych partyjnych dotyczących kultury zupełnie innym torem przebiegało. Ale wiem, co ja na przykład mając doświadczenie z muzyki klasycznej, przypominam sobie taką sytuację, powstał znakomity kwintet Szpilman Gimpel, który funkcjonował, trasę koncertową miał po całej Europie i w pewnym momencie z racji tego, że Gimpel mieszkał we Włoszech i z innych chyba przyczyn też, Gimplowi nie pozwolono przyjeżdżać do kraju i kwintet rozpadł się, panowie wyjeżdżali od czasu do czasu jeszcze gdzieś tam na jakieś koncerty, ale już nie mogło to funkcjonować normalnie, prób w Polsce nie mogli mieć. I pewne takie potencjalne możliwości gdzieś zaczęły uciekać przed tymi wykonawcami, bo ktoś w jakimś takim swoistym właśnie urzędniczym. Przypomniał mi się taki przykład ze stanu wojennego, kiedy Pagard argumentował, że należy wysyłać polskich artystów na zachód, żeby nie tracić dewiz. Nie chodziło o promowanie polskiej sztuki, polskiej kultury, tylko płynność finansową Pagardu. Jeśli można by to przełożyć na myślenie osób pracujących w Pagardzie na wszystkie dekady, no to też daje pewną odpowiedź na to, dlaczego pomimo naprawdę utalentowanych wykonawców, takich chociażby Niemen czy Anna German, nie udało się tym ludziom odnieść wielkiego światowego sukcesu. Znaczy tu w przypadku Niemena to jeszcze jest kwestia chyba osobowa, że on też nie chciał powiedzmy gdzieś tam funkcjonować, bo niestety wolny rynek ma swoje reguły, do których wielu ludzi, no Niemen jest chyba tego najlepszym przypadkiem, nie chciało dostosować. Przecież ta możliwość grania w najlepszym zespole chyba, Blood, Sweat and Tears, wtedy odrzucił propozycję. Nie chciał nagrywać tego, co on chciał, swoje Bema Pamięci Rhapsody żałobny grać w każdym języku, pod każdą szerokością geograficzną, a niestety to nie było akceptowane przez tamtejszy rynek. Także tutaj kilka tych postaci, bo mieliśmy kilka osobowości w muzyce, które miały szansę na zrobienie tej kariery. Ja mówię tutaj szczególnie o Dezie. Krzysztof Komeda stał chyba na progu największej światowej kariery w muzyce polskiej. A dziś mamy, powiedzmy, następców w muzyce filmowej. Jan Kaczmarek, Lorantz, nie mówię już o Kilarze, bo to trochę inny gatunek, ale w muzyce rozrywkowej chyba niewiele poza przypadkiem Niemena mam. SBB jeszcze jest takim SBB, zespołem, ale to jakby które... znowu oscylujemy wokół jazzu naprawdę. Tak, nie takiej stricte piosence festiwalowej, bo jeśli trzymalibyśmy takiej definicji piosenki, no to bardziej pasuje tu piosenka z Opola czy z Sopotu, z tych festiwali. I właściwie, czy którykolwiek przebój z tych festiwali jakoś przebił się dalej na zachód. To jest bariera językowa. To były te próby w Opolu przekonania Dzień Polski, tak? Czyli zachodni... W Sopocie, czyli zagraniczni wykonawcy wykonują utwory w języku polskim. Nie wiem, na ile to mogła być skuteczna promocja. No pokazuje, że żadna wątpliwa. Tym bardziej, że artysta, który startował w tym konkursie, nie miał żadnego wpływu na utwór, na repertuar, czy jest zbieżny z jego zainteresowaniami muzycznymi, więc tutaj ta promocja wątpliwa. Podobnie udział polskich twórni w targach MIDEM, czyli prezentowanie, co prezentować, tak? Jeżeli przemysł fonograficzny nie funkcjonuje, a jedzie przedstawiciel na MIDEM z utworami, które mają 3 do 5 lat i właściwie niewiele mają wspólnego z tym, co się akurat dzieje na scenie muzycznej. Więc tutaj tak może zastanowić się, no, kogo tutaj promować. Pani doktor, jaką pani by receptę miała współczesnym decydentom w kulturze polskiej, w muzyce rozrywkowej? Jak wypromować muzykę rozrywkową polską, piosenkę polską, artystę polskiego w tej branży? Strasznie trudne pytanie i nie mam pojęcia, jak na nie w ogóle odpowiedzieć, bo tak naprawdę w show biznesie właściwie mamy wolny rynek tak naprawdę i pytanie, co decyduje pieniądz, czy poziom artystyczny? Nie wiem. Poziom chyba nie zawsze. Niestety decydują interesy trochę. Ja trochę zajmując się fonografią, to wiem, że jeśli ma się wybitne dzieło, to czasami jedna z firm, z majorsów może kupić to dzieło po to, żeby je schować, bo mają swoje lepsze dzieło. Także tutaj z promocją jest piekielnie trudna sprawa. Tu naprawdę trzeba wyważyć wszelkie za i przeciw, żeby artystę, muzykę, chociaż łatwiej muzykę instrumentalną wypromować. To z pewnością. To świadczą o tym przykłady naszych kompozytorów muzyki klasycznej niż muzykę rozrywkową. Czy nawet współczesny rynek, polski przedstawiciele współczesnej sceny jazzowej w Polsce, którzy są znani na świecie, często nawet bardziej na świecie niż w Polsce, bo to jest gatunek, z którym łatwiej dotrzeć do odbiorcy międzynarodowego niż taką stricte piosenką, która, no tutaj ta bariera językowa, o której mówiliśmy. I chyba i mentalne też w dużym stopniu. Może. W myśleniu możliwe, na tym świecie. Też może tak, to też być może mieć wpływ. Wydaje mi się, że dzisiaj dotknęliśmy kilku spraw. Oczywiście to jest dotyk tylko tego, dotyczących muzyki rozrywkowej. Dzięki obecności w studio naszego gościa, pani dr Karoliny Bittner. Chciałbym pani serdecznie podziękować za rozmowę. Ja również dziękuję bardzo za zaproszenie. Do usłyszenia państwu. Do widzenia. Mirosław Białaszko. Wszyscy ludzie trójki. Anna Semkowicz, Witek Pograniczny, dziś jest moim gościem. Osoby, z którymi rozmawiałam, mówią tak. To miał być program, który miał odciągnąć młodzież od słuchania radia Luxemburg i Monte Carlo. I w gruncie rzeczy wy, jako bardzo młodzi ludzie, mówię wy, bo Marek Gaszyński jeszcze, prawda, wtedy był... Mój rówieśnik, kolega z klasy. Mieliście przygotowywać właśnie tę, jak to się nazywa, muzykę, która miała odciągnąć. Tak to troszkę było. Wówczas Stamfl argumentował to inaczej. Znaczy, może on tak myślał, ale w stosunku do Marka no nie mógł i do tak mnie, powiedzieć. Używał innej argumentacji. No, szanowni panowie, bo to był bardzo wytworny pan, szanowni panowie, rusza UKF. To będzie